पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का पांचवा चल रहा था। पांचवा थोड़ा गंभीर इसी का आगे विस्तार है। आत्मानं चेद् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद् विजानीयात्, यदि आपने आत्मा को जान लिया। चेत शब्द यदि संभावनार्थ में होता है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया क्योंकि मनुष्य अनात्मा के ज्ञान में लगा रहता है। जैसे आप व्यवहार में बोलते ना कि भाई एक बार सत्संग में चलकर देखो, बोलते ना एक बार, वैसे बोल रहे एक बार आत्मा को जान लिया तो कैसे जाना। अहम अस्मीति पुरुषः, वह मैं ही हूं। पुरुषु सेतीति पुरुषः, प्रत्येक प्राणियों में मैं ही हूं, ऐसा जान लिया तो। पुरुष शब्द की बहुत व्युत्पत्ति है, पुरुषु सेति पुरुष, उस दाय से भी पुरुष बनता है। बृहन्नक उपनिषद के उस कंडिका में ही पुरुष शब्द की व्याख्या है। उस दाय से पुरुष शब्द का अर्थ कंडिका में किया। कंडिका बोलते हैं बृहन्नक उपनिषद के मंत्रों को, कंडिका बोलते हैं, उनका संज्ञा कंडिका है। तो बृहन्नक उपनिषद में कहा ओ सनात पुरुषः, जो सारे पापों को जलाकर राख कर देता है उसको पुरुष बोलते हैं। उसा दाहे धातु से बनता है, ओ सनात दाहनात पाप जाता निति पुरुषः। तो यह जो पुरुष है कैसा जाना कि यह मैं ही हूं। अब दुख क्यों होता, दुख का हेतु बता रहे कि मिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, क्या चाहता हुआ किस कामना के पूर्ति के लिए शरीरम अनुसंज्वरेत, शरीर के पीछे अपने स्वरूप को संतप्त करेगा अर्थात नहीं करेगा। तो यहां देखो दुख का कारण बताया इच्छा, कामाए कामना, और कामना का स्वभाव है कभी पूरी नहीं होती। सब कुछ पूरा हो जाएगा पर कामना पूरी नहीं होती। जिस प्रकार गुलर के फल में अनंत कीटाणु होते हैं ना, ऐसे हमारे चित्त में, बुद्धि में, हृदय में, अंतःकरण में अनंत कामनाएं भरी हुई हैं। तो कहा कि कामनाओं की पूर्ति के लिए शरीर के पीछे वह नहीं भागता है। तो संताप का हेतु बताया कामना। अच्छा, कामना जो होती है उसका बीज क्या, कामना क्यों होती। जो कामना है इसको इच्छा बोलते हैं, इच्छा का बीज जड़ क्या, मूल क्या। इच्छा होती अविद्या से, अविद्या कामना कर्म फल फिर राग द्वेष, इनका चक्र चलता है। सबसे पहले अविद्या, अविद्या से कामना खड़ी हुई, कामना से कर्म में लग गया, प्रवृत्ति में लग गए, कामना से फिर फल होगा, सुख दुख अच्छा बुरा, फल होने के बाद राग द्वेष, फल अनुकूल हुआ तो राग, प्रतिकूल हुआ तो द्वेष, इस प्रकार से ये चक्र चलता है। तो मूल सबका जड़ है अविद्या। तो जब अविद्या का ध्वंस हो जाएगा तो विद्या के ध्वंस होते ही कामना भी समाप्त हो जाएगी। यह जो अविद्या है ना समझी, उस अविद्या से ही हमारे जीवन में तरह तरह की कामनाएं हो रही, पर कामनाओं से आज तक किसी को शांति नहीं मिला। चाहे कितने भी आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाओ, पूरा करते जाओ, पर उससे कभी शांति नहीं मिलती है। तो आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर के पीछे पीछे जाते हैं कि भाई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जब अधिष्ठान तत्व का निश्चय हो गया कि मैं तो आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, ये कामना इच्छा तो अंतःकरण का धर्म है, गुण है, मैं तो निर्गुण हूं। तो आप जो अज्ञानावस्था में दूसरे की चाकरी किए जा रहे हैं, अभिमान क्या करते, मैं कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, अभिमान ऐसा होता है ना। यह जो कामना है यह तो अंतःकरण का धर्म है, मन का धर्म, जिसको इच्छा कहते हैं, और आप हैं निर्गुण। कामना इच्छा तो अंतःकरण का धर्म हो गया, और आप जो आत्मा हैं आप निर्गुण हैं, कोई आप में गुण नहीं है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेतन निर्गुण रूप हैं। तो आप दूसरे की चाकरी, मतलब अंतःकरण की चाकरी, नौकरी किए जाते हैं, दिन रात उसके पीछे पीछे भागते हैं, और कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध हो जाता है। क्रोध से क्या होगा फिर, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रांत नश्यति आता है। सबसे पहले कामना, विषयों के ध्यान से कामना, कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह बोलते हैं किम कर्तव्य में विमूढ़ भाव हो जाना, मैं क्या करूं क्या ना करूं निर्णय नहीं कर पाते। सम्मोह आने के बाद स्मृति से भटक जाते हैं। स्मृति बोलते हैं कि आप आत्मा है, अपने आप को भूल जाते, व्यवहारिक जगत में आप अपने मर्यादा को भूल जाते, आध्यात्मिक दृष्टि से तो आप भूल जाते कि मैं आत्मा हूं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप भूल जाते कि मैं इस पद प्रतिष्ठा मर्यादा वाला हूं। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश के बाद आदमी का नाश। तो मूल कहां से हुआ था, ध्याये तो विषयान पुंस, आप बार बार अपने विषयों का ध्यान मतलब चिंतन किए जा रहे थे। तो है तो सब अंतःकरण का गुण और आप है निर्गुण, पर दूसरे के घर के कचड़े को अपने आपने घर में लाया, आत्मीय बुद्धि कर लिया, आत्मीय बुद्धि होने के बाद अब उससे क्रोध सम्मोह होते होते आप स्वरूप तक को भूल जाते हैं। तो मूल जड़ हो गया कामना। जिसके जीवन में कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, उसे क्रोध कभी आ नहीं सकता। क्रोध आ रहा मतलब कि कहीं न कहीं हमारे अंतःकरण में छुपी हुई कोई कामना है और उस कामना की पूर्ति न होने से क्रोध से तमतमा जाते हैं कि संताप होता है। तो जो व्यक्ति यह अनुभव कर लिया कि यह मैं आत्मा हूं, अनुभव की प्रक्रिया आपने समझ ली, न्याय दर्शन की प्रक्रिया है कि आत्मा का मन से सन्निकर्ष, मन का इंद्रियों से, इंद्रिय का विषय से, विषय से सन्निकर्ष होने के बाद फिर ज्ञान होता है। तो प्रथम ज्ञान कैसा होगा? घट ज्ञान, जिसको बोलते हैं व्यवसाय ज्ञान, बाद में अनुव्यवसाय। घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूं। जब आप बंबई की बाजार से गुजरते हैं तो आपको आदि क्षण में व्यवसाय ज्ञान होता है। व्यवसाय ये न्याय जगत का एक शब्द है। व्यवसाय बोलते हैं प्रथम ज्ञान को, इस स्वयं प्रकाश होता है। न्याय और प्रभाकर मीमांसक, मीमांसक तीन होते हैं, भाट मीमांसक, प्रभाकर, मुरारी। व्यवसाय, हाँ, तो देखो प्रभाकर मीमांसक और न्याय वैशेषिक, ये तीनों क्या मानते हैं? प्रथम क्षण में व्यवसाय ज्ञान हुआ और स्वयं प्रकाश है। घट ज्ञान व्यवसाय ज्ञान है। दूसरे क्षण में मैं घट को जानता हूं, अनुव्यवसाय, हाँ अनुव्यवसाय बोलते उसको। तो पहले तो आप को व्यवसाय ज्ञान हुआ कि घट ज्ञान, पट ज्ञान, दंड ज्ञान, बाजार के सारे चीजों को आप एक नजर से देखते हैं, इसके बाद आप चूज करते, चयन करते हैं कि कौन सा चीज हमें चाहिए जो हमारे काम के लिए, हमारे घर में बच्चों के काम आएगा। ये द्वितीय क्षण में होता है, व्यवहार जगत में होता है ना। पहले आप सामान्य रूप से बाजार के वस्तु को देखते हैं, तो देखना हो गया व्यवसाय ज्ञान। और उस ज्ञान का जब आप अपने अंतःकरण से संबंध करते हैं तो बोलते अनुव्यवसाय, घट ज्ञान वाला मैं हूं, पट ज्ञान वाला मैं हूं। आप अपने से उस ज्ञान को जोड़ने के बाद, तादात्म्य संसर्ग स्थापित करने के बाद, फिर क्या सोचती है? हमें मिलना चाहिए, तो जितना भी महंगा हो, कितना भी कीमत हो। योग्या न्याय की प्रक्रिया। और आपकी प्रक्रिया क्या वेदांत की है? वेदांत के ज्ञान की प्रक्रिया है कि प्रमात्र चैतन्य और प्रमेय चैतन्य का अभेद, एकता वो कैसे होता है? तो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन के द्वारा, जिसको प्रमाण चेतन बोलते हैं। प्रमात्र चैतन्य का अर्थ होता है अंतःकरणावच्छिन्न चेतन, जो अंतःकरण में चैतन्य का एक जो प्रतिफलन है उसको बोलते प्रमात्र चेतन। उस चैतन्य का वृत्त्यवच्छिन्न चेतन के द्वारा, वृत्त्यवच्छिन्न चेतन को बोलते प्रमाण चेतन, क्योंकि बिना वृत्ति के किसी वस्तु का ज्ञान होता नहीं। आप बाजार से गुजर गए पर आपकी वृत्ति कहीं और अटकी है, राग में, द्वेष में, तो कुछ भी भान नहीं होता। आप क्या बोलते? अन्यत्र मनाभुवम ना दर्शम ना श्रोषम ना स्पृष्टम, मेरा मन कहीं और था, मैं देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, छू नहीं पाया। तो ज्ञान के लिए वृत्ति अनिवार्य है। तो वृत्त्यवच्छिन्न चेतन को बोलते हैं प्रमाण चेतन। उसके द्वारा जब प्रमेय के साथ तादात्म्य होता है तब जाकर घट पट मठ का ज्ञान होता है। ये वेदांत के ज्ञान की प्रक्रिया है। एकता का तात्पर्य है कि प्रमात्री चेतन के साथ विषय चेतन का अभेद होना, सत्यिक होना। हाँ, चिदाभा वह वृत्ति के द्वारा, आंख के द्वारा विषय देश में गया, कते घटम जाना में घट को जान लिया। तो वृत्ति तो केवल मात्र वहां पर आवरण भंग करती है। देखो वृत्ति जड़ है, चेतन ही जड़ है, ये सूक्ष्म विज्ञान है। तो वृत्ति जैसे कागज के पास वृत्ति गई, तो वृत्ति तो इस कागज के पास पहुंचकर आवरण को भंग कर दिया, पर्दा हटा दिया। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का जब पट बंद होता है तो आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो पुजारी महाराज क्या करते हैं, आवरण पट को हटा देते हैं। ऐसे पट हटाने के समान अंतःकरण की वृत्ति मात्र आवरण को दूर करती है। पर अंधकार है मंदिर में तो भगवान का ज्ञान नहीं होगा, तो रोशनी जलाते, दर्प जलाते, तो ट्यूब लाइट जलाने के बाद दर्शन होता रोशनी से। ऐसे ही अंतःकरण की वृत्ति तो विषय अवचिन्न चेतन के ऊपर आवरण को दूर कर दिया, पट को दूर कर दिया। परंतु जब चिदाभास है, चिदाभास से उसका प्रकाश होता है। चिदाभास नहीं होगा ना तो प्रकाश नहीं होगा। हाँ, तो चिदाभास जो है उसका प्रकाशन ज्ञान करता है। ये वेदांत के ज्ञान की प्रक्रिया है। वृत्ति मात्र आवरण भंग करती है, चिदाभास से घटपट का ज्ञान होता है, बस बता देगी, तब जाकर ज्ञान हो जाता है कि घट को मैं जानता हूं, पट को मैं जानता हूं। ये वेदांत के ज्ञान की प्रक्रिया है। ऐसे ही जब आपको ब्रह्म का, आत्मा का अनुभव करना है, देखो दोनों मंत्र क्या है ये भी समझ लीजिए। बाह्य वस्तु का जो ज्ञान होता है वह चक्षुवादी की अपेक्षा, हाँ, मतलब अंतःकरण की वृत्ति आंख आदि साधनों से बाहर जाकर बाह्य वस्तु के साथ तादात स्थापित करके आवरण भंग उसका ज्ञान होता है, जो बाहरी घटपट का ज्ञान है। पर जो आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा का तो आंतरिक ज्ञान है, अंतःकरण में है। तो अंतःकरण में अनुभव होने से वहां पर चक्षुरादि साधनों की अपेक्षा नहीं है, चक्षुरादि साधनों की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। साधन निरपेक्ष है। पर वृत्ति कैसे बनेगी, तो जब आप गुरु मुख से, आचार्य से वेदांत का श्रवण करते हैं, हाँ तो श्रोतेंद्रिय आ गए ना, पर बात थोड़ी निकली, शब्दों से सुना आपने कि ब्रह्म नाम रूप से विलक्षण है, प्रपंच का अधिष्ठान है, सच्चित आनंद स्वरूप है, ये तो स्वरूप लक्षण हो गया। और तटस्थ होता है यतो वा इमाने भूतानि जातानि जीवन्ति एक पर्यंत विषम विशंति च, जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थिर है, जिसमें विलय होता, ये तटस्थ है। तो तटस्थ स्वरूप लक्षण को सुनने के बाद, कान से सुना आपने, सुनने के बाद अंतःकरण में वृत्ति बनने लग जाती है। जब अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, वह वृत्ति बनने के बाद उस ब्रह्म के ऊपर जो एक आवरण है, आवरण भंग हो जाता है। आवरण भंग तो मात्र परोक्ष ज्ञान से होता है। आवरण भंग हो गया कि ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, ऐसा ज्ञान तो हो गया, परंतु नमे भांति हो गया पर अनुभव में नहीं आ रहा। बोलते ना नमे भांति, मुझे भान नहीं हो रहा, अनुभव में नहीं आ रहा। इसको बोलते अभानापादिका, अभी वहां पर आवरण बना हुआ है। दो आवरण है, असत्वापादिका, अभानापादिका। तो असत मतलब नास्ती, यह भ्रांति तो मिट गई, परंतु अभानापादी का भान नहीं हो रहा, ये बना रहता है। तो उसके लिए आवश्यक है अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान की प्रक्रिया है कि वृत्ति आवरण भंग कर देती है, इसके बाद उस स्वयं प्रकाश आत्मा का अनुभव होता। तो जब अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति बनती है श्रवण से मनन से निध्यासन से, तो वृत्ति बनने के बाद जब आवरण भंग होगा तो आपको अपने अंतःकरण में उस आत्मा का अयम अहमस्मी मैं हूं ऐसा भान होने लग जाएगा। तो हमारी वृत्ति अभी है नाम रूप पर अटकी हुई है। जब नाम रूप के प्रपंच से हटेगी तब जाकर उसका अनुभव होगा। कैसे अनुभव? अहम अस्मी मैं हूं। ब्रह्म का अभी आपको ज्ञान तो है, पर कैसे? भेद रूप से। कि शास्त्र उपनिषद प्रतिपाद्य कोई तत्व है जिसका नाम ब्रह्म है, जिसका ज्ञान होने के बाद कृत कृत हो जाता है, धन्य हो जाता है, आनंद में डूबने लग जाता है। यह ज्ञान तो है परंतु अभी जरा फासला है, अहम तया ज्ञान नहीं है। तो आत्मदृष्टि से होना चाहिए ज्ञान। अच्छा, तो देखो ये नियम है कि जैसा विषय तदाकार वृत्ति बनती है, ये बात पक्की हो गई ना। जैसा घट तो घटाकार, पट है तो पटाकार। इसलिए ऋषियों ने यह वैज्ञानिक तार्किक विवेचन करके बताया कि भाई जहां रहते हैं जहां जाते हैं वहां का ऐसा माहौल हो, ऐसा विषय हो, ऐसा बर्ताव हो कि अंतःकरण की वृत्ति में सात्विकता हो, ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में सुविधा हो। दृष्टांत के लिए बार बार शांकर भाष्य में दृष्टांत आया है, मूसा सिक्त द्रुत ताम्रवत। ये दृष्टांत आता, मूसा बोलते सांचे को, सिक्त बोलते सिंचन। आपने तामा को पिघला दिया, सोने को पिघला दिया, और एक सांचे में जब सोना चांदी तामा जब पिघल के जाता है, जैसा सांचा वैसा परिणत हो जाता है। मान लो दुर्गा का सांचा है, गणेश का, राधा कृष्ण का, तो जैसा सांचा वही आकार प्रकार उस पिघले हुए धातु पर आ जाता है। जब मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं ना कारीगर, तो कई सांचे रखते हैं, जिस सांचे में ढालते ठंडा होने पर वैसा आकार बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण की वृत्ति जब बाहर निकलती है तो बाहर जैसा विषय होता तदाकार वृत्ति बनने लग जाती। यदि सामने कोई पत्थर है, उस पर चंदन लगाया हुआ है, बिल पर चढ़ा हुआ है, एक माला चढ़ा हुआ है, तो अपने आप आपका अंतःकरण मन हाथ जुड़ जाते, मस्तक झुक जाता है कि भगवान है। वही यदि काला काला पत्थर है तो वहां वृत्ति भगवान की नहीं बनेगी। ऐसे सामने कोई गाय खड़ी है तो हृदय में भाव आएगा गौ माता है, हाथ जुड़ जाएगा। और सामने भैंस है तो हाथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर वृत्ति भैंस में भैंसाकार होगी, गौ माता का नहीं होगा। तो हमारे परिवेश में जहां रहते वहां यदि अच्छा नजारा अच्छा दृश्य होने से अच्छी वृत्ति सात्विक वृत्ति बनती है, जो परमात्मा की प्राप्ति में साधक सहयोग अनुकूलता सहकारी होता है। वैसे भी शास्त्रों का निर्णय है कि जो आत्मा की प्राप्ति का साधक उसको अपनाना चाहिए, जो बाधक उसको त्याग देना चाहिए। जैसे मान लो अब सोने का आभूषण बहुत अच्छा है, मांगलिक है, परंतु वह यदि हमारे आत्मज्ञान भजन साधन का प्रतिबंधक है तो त्यागने में ही बुद्धिमानी है, क्यों सौ प्रकार की चिंता होगी। जब जब करेंगे भगवान का तो मन में शंका हो कि चोर तो नहीं आ रहा, कोई छीन तो नहीं लेगा, तो उसको त्यागने में भला है। भले दो रुपए की वो कंठी है रुद्राक्ष की या तुलसी की, वो बढ़िया है, उसमें कोई तो टेंशन नहीं, चिंतन नहीं कि कोई चोर आएगा चुरा लेगा, कोई वृत्ति नहीं जाएगी ना। तो जो व्यवहार भगवत प्राप्ति का साधक हो उसको अपनाना, जो भगवत प्राप्ति का बाधक थे कितना बढ़िया हो उसको साधक को त्याग देना चाहिए। ये सामान्य व्यवस्था है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना, इच्छा को खत्म तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक कारण है तब तक कार्य बना रहता है। इच्छा का उपादान कारण है अंतःकरण, उसका अविद्या। तो इच्छा को आप नया आयाम देना है, नया मोड़ देना है, भगवत इच्छा, आत्मेच्छा, जिसको बोलते आत्मेच्छा। त्यागने में तो क्या बहुत कठिनाई है ना, दूसरी इच्छा तीसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। तो आत्म इच्छा करना है, आत्म काम, जहां पर जगत की कामना वहीं पर आत्मकाम, फिर अकाम हो जाएंगे शोकानंतरम। वेदारण्यक उपनिषद का यह वाक्य है, सबसे पहले आत्मकाम, फिर आप्तकाम, फिर अकाम, फिर शोकानंतरम, चार वाक्य हैं। आप अपने इच्छाओं को पूरा करते करते स्वयं पूरे हो जाते, इच्छा पूरी नहीं होती। तो इच्छा को कैसे पूर्ण करें, तो तरीका बताया कि आत्म काम हो जाओ, भगवत प्राप्ति की इच्छा करो कामना। इसके बाद आप्त काम, परमात्मा ही पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। जब परमात्मा पूर्ण है तो हमारी इच्छाएं आप्त मतलब पूर्ण हो जाएंगी, फिर अकामा कामनाओं से आप परे हो जाएंगे, फिर शोकानंतरम शोक सागर से पार। तो क्या करना, में आत्म काम होना है, इतना तो हमारे हाथ में है ना भाई। यह जो हमारा अंतःकरण मन हमारे पास है तो चिंतन करना है, तो चैतन्य का चिंतन, चैतन्य के चिंतन से आप्त काम होते हैं, शोकानंतर होते, और जगत के चिंतन से नाना प्रकार के चिंताओं में हम डूबने लग जाते हैं। एक उपाय बताया आत्म काम का, और ये करना ही पड़ेगा, आज करो चाहे कल करो चाहे लाखों वर्षों बाद, कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा ना। नान्य पंथा देते अनाय, उस परमात्मा को अपने स्वरूप को जानने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। आगे चलिए, आत्मनि शोक संबंधम दर्शयी तुम तदभेदमाह, आत्मा में शोक के संबंध को दिखलाने के लिए उसके भेद को बता रहे, आत्मा के भेद को, कि शोक का संबंध कैसे। कल आपको बताया था ना अध्यास, अध्यास को ठीक से समझ लें तो आधी बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। सारा समस्या अध्यास से आ रहा, अनुन्याध्यास, इसका नाम क्या, अनुन्याध्यास, अनात्मा के, अन्य कान्य में अनात्मा के गुणों का आत्मा में आरोप और आत्मा के स्वभाव का अनात्मा में। जैसे मान लीजिए आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उस सत्य का चित मतलब ज्ञान, सत्य का ज्ञान का आनंद का आरोप शरीर में हो रहा, शरीर के संबंधियों में हो रहा, शरीर के संसाधन में हो रहा, तीन में हो रहा ना, घटा लेना। यह वेदांत बिल्कुल व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक धरातल की बात करता है। सातवें आसमान स्वर्ग का सपना नहीं दिखाता है। किसने देखा कि स्वर्ग गए कि नरक गए, यह बात अलग है कि मनुष्य को तनमे मना शिव संकल्प मस्तु होना चाहिए, शुभ संकल्प। पर मरने के बाद मरने वाला कहां गया, कोई भरोसा थोड़े। जैसी मति वैसी गति, सीधी बात। उसकी कैसी मति बात तो उसी को पता है, स्वसंवेद्य है किसकी कैसी वृत्ति। देखो, सत चित आनंद आत्मा का स्वभाव है। सत मतलब सत्ता, चित मतलब ज्ञान, आनंद रस, रस का नाम आनंद है, रस जहां आप चाहता हो। इन तीनों का आरोप कर रहे हैं शरीर में, शरीर के संबंधियों में, शरीर के संसाधन में आरोप हो रहा। आरोप करने के बाद आप उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं। आप कभी शरीर में आनंद को ढूंढते हैं, शरीर के संसाधन में, मकान में, दुकान में, धन दौलत में, फिर शरीर के संबंधियों में, कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूं, पर ये जो हमारा पुत्र पुत्री यदि सुखी है, अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो मुझे बड़ा संतोष, बड़ा आनंद आएगा। बोलते ना, बोलते भी अनुभव भी करते, पर पढ़ने लिखने की बात वो भूल जाता है तो फिर क्या बोलते, अरे क्या बताए, घोर कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आ गया, हमारी सोच गड़बड़ हो गई। अध्यास बोलते मिथ्या ज्ञान को, भ्रांति को। अध्यास कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, भ्रांति बातें की है। तो जहां पर भ्रांति ज्ञान, वहां सुख तो मिलने वाला नहीं। भ्रम से किसी को सुख नहीं मिलता। तो सत चित आनंद स्वभाव तो आत्मा का है, परमात्मा का। पर हमने आरोप कहां कर लिया, शरीर में, शरीर के संबंधी में, संसाधन में। जब वहां नहीं मिलता है तो क्या बोलते, कलयुग आ गया, नसीब खराब है, समय खराब है, प्रारब्ध अच्छा नहीं, बोलते ना। मतलब अपने दोषों को छिपाने के लिए कई तरह के बहाने ढूंढ निकालते। ये मनुष्य बहुत चालाक है, ब्रह्मा जी को चकमा दे डालता है, दूसरे के तो छोड़ दो, ये दोष तो हमारे मन का है, बुद्धि का। आरोप क्या करते, देश पर, काल पर, लोगों पर, कलयुग आ गया, फिर भाग्य पर करते। रामायण में ना कि देश काल ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाता सब पर। शास्त्र कहता कि भाई सच्चित आनंद आत्मा का स्वभाव है, जो चीज जहां है वहां जाएंगे तो उपलब्ध हो जाएगी। अब आप पंसारी की दुकान पर हीरा मोती सोना चांदी को ढूंढो तो मिलेगा, वहां तो आटा दाल चावल मिलने वाला पंसारी की दुकान में। तो हम लोग क्या करते, पंसारी की दुकान पर हीरा मोती गहने सोने चांदी को ढूंढते हैं तो कहां मिलेगा। तो शरीर में, शरीर के संसाधन में, संबंधियों में सच्चित आनंद नहीं है। पर वहां हम लोग अध्यास करते, मतलब सच्चित आनंद के अभाव वाले शरीर, शरीर के संबंधी संसाधन में ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं अध्यास। अध्यास का नाम क्या मालूम है, संसर्ग अध्यास। क्योंकि सच्चित आनंद जो है उसका स्वरूप से अनात्मा में अध्यास हो नहीं सकता। संसर्गाध्यास में वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, संसर्ग का कहीं आरोप होता है। जो आत्मा है उसकी पारमार्थिक सत्ता उपनिषद से शास्त्र से सिद्ध है। उस पारमार्थिक आत्मा के सत्ता का चित्त का आनंद का आरोप शरीर में हो रहा, शरीर के संबंधी पुत्र पौत्र में, संसाधन में, मकान दुकान में, रुपया पैसा में, इसको संसर्गाध्यास बोलेंगे। क्योंकि स्वरूपतः तो आरोप हो नहीं सकता, तो संसर्ग मतलब तादात्म्य संसर्ग है। तो तादात्म्य संसर्ग का हमने आरोप अध्यास कर लिया किसमें, शरीर में, संबंधियों में, संसाधन में, और अध्यास करके उनको पाने के लिए लालायित रहते हैं, इच्छुक बने रहते हैं, ये अध्यास हो गया। यदि निश्चय हो जाए कि भाई संसार में न कोई सत्ता है, न आनंद है, न कोई ज्ञान है, तो जड़ है। संसार को क्या बोलते, जड़ है, परिच्छिन्न है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, पर हमने इसमें आत्मा के धर्मों का स्वभाव का आरोप किया, अध्यारोप कर लिया। और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि इस संसार का जो धर्म है, जड़त्व, परिच्छिन्नत्व, क्षणभंगुरत्व, इसका आरोप कर लिया आत्मा में। फिर क्या कहते, भाई अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, मैं मर जाऊंगा, बोलते ना। तो शरीर के धर्मों का, बुढ़ापा का आरोप किया किसमें, आत्मा में। आत्मा अजर अमर है, जो आप अहम ब्रह्मास्मि है, अजर अमर, पर इसका आरोप करके रोते हैं, दुखी होते। अंतःकरण का धर्म है सुख दुख, इस सुख दुख मान अपमान का आरोप कर लिया आत्मा में। फिर क्या बोलते, मैं बड़ा दुखी हूं, मानो मैं मर गया, ऐसा जमाना खराब, हमारे बुरे दिन आ गए। दिन अच्छे बुरे नहीं होते, दिन तो एक गति से संचालित हो रहा भगवान सूर्य के परिस्पंदन से, परंतु हम इस अंतःकरण के धर्मों का सुख दुख का आरोप कर लिए आत्मा में। ये क्या बोलते, हम बड़े सुखी, हम बड़े दुखी हैं। तो यह जो अनुन्याध्यास है, तो अंतःकरण शरीर का स्वरूपाध्यास होता है, संसर्ग का नहीं, स्वरूप से, स्वरूप से पिंज का बाद होता है। बाद कैसे होगा, आत्मज्ञान से। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं समझ लेंगे, इस अनात्मा से, संसार से अलग करके आत्मा को समझ लिया कि भाई मैं तो सच्चिदानंद हूं, आत्मस्वरूप हूं, ये सुख दुख तो अंतःकरण का धर्म, सर्दी गर्मी शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म है, मैं इनसे अतीत शुद्ध एक आत्मा हूं। जब ऐसा विवेक होगा, अपने आप अध्यास नष्ट हो जाएगा। तो सारी बीमारी अध्यास से हो रही, ये पूरा ब्रह्मांड अध्यास से चल रहा है, जिसको बोलते शोभनाध्यास। यह संसार शोभन अच्छा नहीं है, शोभन नहीं, पर हर जगह शोभनाध्यास हो रहा कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत इससे आनंद मिलेगा, बस हे भगवान कृपा करना यह मिल जाए, फिर तो आनंद ही आनंद। भगवान से प्रार्थना करते ना, भगवान भी हंसता है। इस जीवात्मा के नासमझी को देखकर, प्रार्थना को सुनकर भगवान भी हंसता है कि बताओ, इसमें बिल्कुल आनंद नहीं। जैसे श्वान कुत्ता हड्डियों को चूसता है, उसके मसूड़े से रक्त स्राव होता है, तो क्या सोचता है कि बड़ा मीठा मीठा मैं रक्त पान कर रहा हूं, उसको पता नहीं कि उसके मसूड़े से रक्त स्राव हो रहा, ऐसे मनुष्य। तो शोभनाध्यास होने के बाद सर्वत्र आप अपनी सत्ता ढूंढते, ज्ञान ढूंढते और फिर आनंद। आप क्या सोचते हैं कि भाई चलो मैं तो जैसा तैसा, तो जो हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, पौत्र हैं, यह जो धन है इससे आनंद मिलेगा, बुढ़ापा में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा, सोचते हैं ना। शोभनाध्यास, तो सबसे पहले शोभनाध्यास होती है। शोभनाध्यास बुद्धि आने के बाद आगे सब शुरुआत हो जाता है। यदि आप प्रथम क्षण में सावधान हो जाएं, जो चीज जैसी उसको वैसा समझें, शोभनाध्यास न हो, तो वहीं से अध्यास से आप बच जाएंगे। मतलब कि संसार जो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, जड़ है, धोखा देने वाला, परिवर्तनशील है, ऐसा पहले से समझ लें। ऐसा समझने के बाद आपको धोखा कोई दे नहीं सकता। यदि आपने समझ लिया कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे होते हैं, तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। संसार का स्वभाव ही ऐसा परिवर्तनशील है, ये जड़ है, अनित्य है, क्षणिक है। ऐसा समझकर व्यवहार करेंगे तो व्यवहार में भी धोखा नहीं होगा और वहां फिर आसक्ति मोह ममता नहीं होगा। पर होता क्या है कि हम प्रथम क्षण में ही शोभनाध्यास कर लेते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यह जो सच्चित आनंद है, यह तो आत्मा का स्वभाव, उसका आरोप कर लिया शरीर में, इंद्रियों में, पुत्र में, पौत्र में, धन में। जब वहां पर उपलब्ध नहीं होता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है कि हाय हाय, हमने बहुत परिश्रम किया, पूरा बचपना बिता दिया, जवानी बिता दी, बुढ़ापा भी खपा दिया, पर कोई हमको जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, समझता ही नहीं। बोलते ना, लोग समझते ही नहीं। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आप बूढ़े हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, खूब समझते हैं। ये तो हमारी भ्रांति हो कि लोग हमको समझते नहीं है, सब समझते हैं, इसलिए वो अपने अनुसार चलते हैं। देखो, मूल जड़ हो गया शोभनाध्यास। तो अपने को प्रथम ही शोभनाध्यास होने के पहले सावधान कि भाई सत्यम शिवम सुंदरम तो परमात्मा का स्वरूप है। ये सौंदर्य संसार का नहीं बल्कि चैतन्य का है, आनंद चैतन्य का है। जब आप ऐसा समझेंगे तो सत्य चित आनंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम जो परमात्मा का स्वरूप, उसमें आप लग जाएंगे। यदि आप परमात्मा में इसको ढूंढेंगे तो वहां उसकी उपलब्धि हो जाएगी। जगत में तो सत्य चित आनंद की प्रतीति मात्र है। प्रतीति मतलब प्रतिभास है, अवभास है, पर है नहीं। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि भाई इस संसार में जो दिखाई दे रहा सत्य चित आनंद, वो वहां नहीं है, यह तो प्रतिभास है। है किसका? अपनी आत्मा का। तो आप अपने आप अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा में उस सच्चित आनंद का चिंतन करते हैं और जो चीज जहां पर होती है वहां जरूर मिल जाती है। भाई संसार में सत्ता नहीं, चित नहीं, आनंद नहीं, तो वहां तो मिल नहीं सकता। जैसे आप अंतर्मुख होकर अंदर ढूंढते हैं, वैसे ही सच्चित आनंद का अनुभव होने लग जाता है। इसका बोध होने के बाद जब आपको पक्का हो गया कि संसार जड़ है, विनाशी है, क्षणिक है, नश्वर है, इसमें सत भी नहीं, चित भी नहीं, आनंद भी नहीं, ऐसा ज्ञान होने के बाद अब आप संसार को ललचाई दृष्टि से नहीं देखेंगे, न उधर भागेंगे भी नहीं। जो प्रारब्ध से व्यवहार हो रहा उसी में आप संतुष्ट परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो सारा खेल अध्यास का है। अपने को जैसे भी हो शास्त्रों के श्रवण से, मनन निध्यासन से अध्यास को मिटाना है। अध्यास मिटते ही आप अधिष्ठान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।